Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehezu hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azim ve bellegne Resulül kerim ve nahnu alâ zâlike mineşşehidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışlarını anlama yolculuğumuz devam ediyor. Rabbim inşallah onlar gibi anlayanlardan eder bizleri. İnşallah o nesil gibi Kur'an'ı kavrayanlardan eder. İnşallah onlar gibi hayatlarına taşıyanlardan eder bizleri. Ara ara durup düşünmekte fayda var. Nasıl oldu da daha dün taştan, topraktan, helvadan yapmış oldukları ilahlara tapan bu insanlar, daha dün diri diri kız çocuklarını toprağa gömen bu insanlar, daha dün sıradan deve çobanlığı yapıp belki çöl kervanlarını vurarak şakilik, eşkıyalık yapan bu insanlar birdenbire tarihin altın sayfalarına isimlerini silinmemek üzere nakşettiler. Ne oldu ki bu insanlar bu hale geldi? Ne oldu ki bu insanlar bir anda büyük bir devrimin altına imza attılar? Bizim gibi 1500 senedir onların hayranlıklarını anlata anlata bitiremez bir hayatın altına kendi mühürlerini bastılar. Ne oldu o insanlara? Bir tek şey. Kur'an'la tanıştılar. Kur'an'ı hayatlarına taşıdılar. Kur'an'a teslim oldular. Kur'an'a teslim olanlar eğer böyle yüceliyorlarsa, eğer sıfırdan başlayıp basamakları beşer beşer geçip zirvelere doğru tırmanıyorlarsa, eğer Kur'an bir toplumu böyle yüceltiyorsa, böyle büyük bir makama ve mevkiye ulaştırıyorsa, niye bugün aynısı olmasın? Bugün de aynısı olur. Yeter ki sahabi safiyetinde Kur'an'a teslim olalım. Yeter ki onlar gibi Kur'an'ın rahle-i tedrisatının önüne doğru bir kamet, doğru bir kuğut ile oturabilelim. Doğru bir duruş, doğru bir oturuş. Rabbim bunu bizlere nasip etsin inşallah. İşte bunun için bir gayret veriyoruz. Bunun için sahabenin Kur'an anlayışını önemsiyor, anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Bunu anlayabilmemizin de bir alt zemini olması gerektiğini söylemiştik geçen derslerimizde. Nuzul ortamı dediğimiz ve 5 ana başlığa ayırdığımız Kur'an'ın o iniş üssünün her ayrıntısıyla anlayabilmek. Bunun da 4. ana başlığındaydık. O 4. ana başlığımız ilk muhatapların sosyal, kültürel ve dini yapılarıydı. Hatırlarsanız geçen derslerimizde sosyal yapıyı işledik. Onun avantajlarını ve dezavantajlarını gördük. Allah Resulü'nün nasıl bir sosyal çevreye Kur'an'ı duyurmuş olduğuna şahit olduk. Geçen derste kültürel yapıyı gördük. Kültürel yapıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Kur'an'ın rehberliğinde nasıl bir mücadele verdiğine şahit olduk. Ve oradan bir ilke manzumesi elde ettik. Dedik ki geleneğe yaklaşımı işte Allah Resulü'nün o kültürel mirasa karşı takındığı tavırla öğrenebiliriz. Allah Resulü kültürel mirası değerlendirirken bazılarını ilga etti, tamamen iptal etti. Bazılarını ıslah etti, bazılarını da aynen bıraktı, ipka etti. Bununla da biz bugünün dünyasına ait mesajları öğrenmiş olduk. O halde geldik bugün yine önemli bir mevzuya, yine Kur'an'ı anlamak için, Kur'an'ın o nesli nasıl değiştirdiğini kavrayabilmek için önemli bir konunun önüne. Nedir bu konu? İlk muhatapların dini hayatları. Nasıl bir dini hayatları vardı o insanların? Kur'an'a muhatap olan o insanlar nasıl bir Allah'a inanıyorlardı? Nasıl bir Allah tasavvurları vardı? Din onların hayatlarının ne kadarındaydı? Dinin kutsalları onlar için nelerdi? Bu çok önemli bir mevzudur. Çünkü Kur'an'ın ilk muhataplarından bahsediyoruz. Var olan bir dini düşünceden bahsediyoruz ve Kur'an'ın o dini düşünceye nasıl yaklaştığından bahsediyoruz. O halde gelin böyle bir yapının muhtevasını, içeriğini anlamaya çalışalım. Kur'an'ın ilk muhatapları dediğimiz zaman Mekke ve Medine'yi kastederiz. Mekke'de 13 yıl Allah Resulü'nün ilahi kelamının mesajlarını duyurmaya çalıştığı o ilk neslin hepimizin de malumu olduğu üzere müşrik bir duruşu vardı. Yani Allah'a şirk koşan, Allah'a eş koşan, ortaklar edinen bir muhatap çevresi vardı. Geliyoruz Medine'ye. Medine'de de durum farklı değil. Medine'de de şirk var. Medine'de de müşrikler var. Medine'de ziyadesi de var. Çoğunlukla Yahudiler var. Az da olsa Hristiyanlar var. Demek ki ilk vahyin, son vahyin ilk muhataplarının böyle bir dini muhatap çevresi varmış. Peki dostlar, işin içerisine girmeden hemen başında şöyle bir soru soralım. Allah neden putlara tapan bir çevreyi ilk muhatap olarak kendine seçti? Bu çok önemli bir sorudur. Bugün biz putçuluğa paganizm diyoruz. Paganizmin modern muhatapları mı var ki Kur'an 1500 sene öncesinde kendisine muhatap olarak seçtiği zümreyi taşlara, elleriyle yapmış oldukları cansız varlıklara mabut ve ilah gözüyle bakan bir çevreyi muhatap olarak edinmiş olsun? Acaba bu Kur'an'ın evrenselliğine aykırı değil mi? Niçin ilk çevre Yahudiler ve Hristiyanlardan değil mesela? Medine'de inseydi vahiy, en azından ehli kitap mensupları olanlara hitap etmeye başlayacaklardı. Ve şu anda da ehli kitabın mensupları var. Dolayısıyla Kur'an boşa konuşmuş olmayacaktı. Tabii ki konuşmada açıklamasına geleceğiz ama ilk bakışta bir çelişki varmış gibi gözükür. Ama böyle midir? Hayır. Eğer biz müşrik akıl yapısının o zihniyetini anlamaya çalışırsak anlayacağız ve göreceğiz ki puta tapmak 1500 sene önceki cahiliye Arabının derdi değil. Bugünün dünyasının da derdidir. Bugün de şirkin ve müşrikliğin zirvelerde seyrettiğine şahit olacağız. Ve Kur'an'ın evrenselliğine hiçbir zarar gelmediğini, hatta Allah Resulü'nün ve tabii ki Kur'an'ın o mesajlarının nasıl o günde yankı ve tesir uyandırdığını fark edip ikrar ettiğimiz gibi bugünün dünyasına da etkisini ve tesirini yeniden ikrar edeceğiz. Çünkü Kur'an'ın dili olan Arapça muktezayı hal denen bir ilke üzerine bina edilmiştir. Nedir muktezayı hal? Aslında bu belagatın içerisinde meaninin dile getirdiği bir ilkedir. İlmul belaga Arapça'da, Arap dilinde 3 ilimden oluşur. beyan, meani, bedi. Meaninin de temel ilkelerinden bir tanesidir muktezai hal. Ne demek? Duruma ve mekana göre konuşmak. Duruma ve mekana göre konuştuğunuz zaman o sözün bir değeri olur. Hani Anadolu'da deriz ya, söz yerinde ağırdır. Aynen onun gibi. Eğer bugün sözümüzün muhatapları sözümüzü anlamıyorlarsa, muhataplarımız bizim hitabımızdan bir şey anlamıyorsa, o hitabın bir değeri de olmaz. O hitap ne kadar kıymet ihtiva ederseniz. İşte Kur'an ilk muhataplarını dikkate alarak konuşuyordu. Peki ilk muhataplarını dikkate alarak konuşan bir metin evrenselliğini nasıl muhafaza edebilir? Puta tapan bir çevre ve Kur'an ona karşı konuşuyor. Düşünün, ne olacak? 1500 sene sonra farklı bir muhatap çevresi gelecek. Hadi biz ülkemiz ölçeğinde konuşalım. %99'u la ilahe illallah diyen bir muhatap çevresi var şu anda yaşadığımız coğrafyada. Öyle değil mi? İnkar yok. Evlerimizde put yok. El sürüp vesile isteyip şefaat dilendiğimiz, Allah'a aracı kıldığımız herhangi bir aracı yok. Peki bu kadar yokun içerisinde Kur'an'ın neredeyse üçte birlik, özellikle akideye ait meselelerindeki o uslubunu nereye koyacağız? Putlardan açık ya da dolaylı bir biçimde bahseden Kur'an ayetleri bize bir şey söylemeyecek mi? Sadece o günün insanla mı konuşacak bu ayetler? Hayır dostlar, hayır. Kur'an'ın savaşı putlarla değil. Kur'an'ın savaşı put zihniyetiyledir. Ve zihniyet 1500 sene öncesinde kalıp da biten bir mesele değildir. O günde vardı, bugün de var. Onun için Kur'an o gün muktezai hale göre, yani şartlara ve duruma göre konuştuğu için nasıl tesir uyandırıyorsa bugün de aynı tesiri uyandırıyor. Muhatap çevresinin değişmesi Kur'an'ın evrenselliğine en küçük bir zarar getirmedi çünkü. Muktezai hal nedir? 3 muhatap çevresi olur. Meaniden öğreniriz yine. Haber cümlesinin 3 farklı şekli. Muhatap ya İptidai bir haberle ikna olur, ya talebi bir haberle ikna olur, ya inkari bir haberle ikna olur. Ne demek bunlar? Diyelim ki muhatabımız karşımızda, safi bir düşüncesi var. Söylediğimiz söze anında ikna olacak. İtiraz etmeyecek. O halde sıradan bir cümle kullanırsak, mesela deriz ki Arapça, Câe ehuke, kardeşin geldi. O da inanır. Çünkü onun duruşu böyle bir cümleyi kabule uygundur. Muafıktır. Ya karşımızdaki muhatabımız talebi bir cümleyle ikna olacaksa, o halde kuracağımız cümleyi tekitle kurmak zorundayız. Yani sağlamlaştırmak zorundayız. Ta ki muhatabımızı ikna edebilelim. Onun için de muhatabımıza deriz ki, inneke ehake cae. Muhakkak ki kardeşin geldi. O da o muhakkak ki ifadesinden ikna olur. Ya karşımızdaki muhatap çevresi inkari bir duruşu varsa, ne söylersek inkar edecek, reddedecek, karşı gelecekse, o zaman da tekitleri daha da fazlalaştırırız. Vallahi innehu kad ca'a deriz. Yemin olsun ki, muhakkak ki gerçekten o gelmiştir. Bakın, 3 çevre, 3 farklı ifade şekli, 3 farklı cümle. Peki 1500 sene öncesinde taşlara tapan bir kavimden bahsedeceğiz. Ve Kur'an onları ikna etmek için gelecek. Hayır diyecek. Sizin Tanrı diye, ilah diye taptığınız ya da vesile olarak edindiğiniz bunların hepsi boş birer iddiadır diyecek. Onların da kimi kabul edecek, kimi reddedecek. Peki o sözün bugünün dünyasında bir tesiri olur mu? Bize dese mesela deriz ki ya Rabbi biz putlara tapmıyoruz ki. Yok ki evlerimizde ya da sokaklarımızda Lat, Menat, Uzza, Hubel ya da diğerleri. Eğer biz Kur'an'ın o ifadelerini sadece o günün insanların Tanrı diye kutsallık atfettikleri o putlarla sınırlandırırsak Kur'an'a söylediğimiz bu cümlenin bir anlamı olur. Ama sınırlandırmasak, zihniyet olarak anlasak o günün dini yapısını ve bugünün zihni yapılarıyla uyuşup uyuşmadığını kıyaslasak o zaman anlarız işte. Necim suresinde Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı kötüleyen, onları ayaklar altına düşüren Kur'an ayetleri. Demek ki böyle bir anlayış lazımmış. O günün dini yapısını incelerken. Öyleyse gelin inceleyelim. Ne dedik? 5 tane muhatap çevresi var dini yapı itibariyle ilk muhatapların. Ya karşıda müşrikler vardır, açılımları var, yeri geldikçe söyleyeceğim. Ya karşıda hanifler vardır, bir avuç da olsa. Ya karşıda sabiler vardır, bir avuç da olsa. Ya karşıda Yahudiler vardır, ya da Hristiyanlar vardır. Son vahyin ilk muhatapları bu 5 tane dini çevreden bir tanesine dahildir. Biz en başa müşrikleri yazacağız. Çünkü Kur'an'ın en büyük savaşı onlarla. Kur'an'ın en büyük düşmanlığı şirk ve şirk zihniyetiyle. Müşrikler dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Aklımıza taşa, kendi elleriyle helvadan yapmış oldukları putlara ya da kutsiyet atfettikleri herhangi cansız ya da canlı bir varlığa tapan, tazim maksadıyla boyun eğen, Allah'ın yanında onlara da inanan bir dini çevre gelir. Bakın Allah'ı inkar değil. Müşrik dediğimiz zaman zaten Allah yanında bir şeylere inananı söylemiş oluruz. Yoksa Allah'ın dışında değil. Müşriklerde şerik, şirket vardır, ortaklık vardır. Allah vardır, yanında da başkaları vardır. Mutlak bir inkar değil. Böyle bir zihniyet var. Bu zihniyetin ana yatağı neresi? Kur'an'ın indiği iniş üssü Mekke. Peki söyler misiniz dostlar? Mekke'nin mimarı olan İbrahim ve İsmail Mekke'ye niçin gelmişlerdi? Onları oraya getiren baba İbrahim'in Harran'da putlara karşı vermiş olduğu mücadele değil miydi? Babil medeniyetinin yatağı Harran'da yüzlerce yıldır Babillerin tanrıları olan o putları İbrahim kırdığı için Nemrut tarafından ateşe atılmış. Sonra o ateşten Allah tarafından kurtarılmış. Sonra Mısır'a gelmiş. Mısır'da da Firavun medeniyetinin tanrılarını görmüş, orayı da kerih sayarak Filistin'e gitmiş. Filistin'de de Allah'tan aldığı işaretle kundaktaki bebeğiyle gencecik hanımı Hacer'i Mekke'ye götürmüştü. Orada da yine Allah'tan aldığı işaretle tevhidin sembolü olan Kabe'nin duvarlarını yükseltmişti. Ömrü ve hayatı, bütün mücadelesi, tevhid uğruna geçen İbrahim'in beldesi, kenti şimdi putların şimdi şirkin yatağı olmuştu. Bu nasıl bir iş Allah aşkına? İbrahim'i resmedin desek çocuklarımıza, hatta kendi zihin dünyalarımıza sorsak, bir İbrahim profili çizin, anında İbrahim'i biz elinde balta olarak çizeriz. Çünkü baltayla özdeşleşmiştir. Niçindir o balta? Allah'tan başka Allah yerine konan ya da onun alanını gasp eden tüm sahte tanrıları kırması için. Peki ne oldu da İbrahim'in kenti putlara teslim oldu? O halde bir put, putçuluğun tarihi seyrini çıkartmamız lazım. Bunun ana zeminine inmemiz lazım. Neden insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Gelin öyleyse kısa da olsa bir tarihini çıkaralım. Ne kadardır putçuluğun tarihi? İnsanlıkla yaşıttır. Hemen Adem'in arkasındadır. Bu kadar eski bir tarihi ve yaşı var putçuluğun. Tarihi rivayetler işi Kabil'e kadar götürürler. Sözlü geleneğin bir rivayetidir ama aktarmakta bir beis yok. Derler ki bazı tarihi kaynaklar, Kabil'le kız kardeşi Lubut, Habil'le kız kardeşi İklima farklı farklı birer batında doğdular. Zaten Adem'in çocukları böyle doğardı. İnsan nesli gelişsin diye Havva validemiz her seferinde ikiz yavru doğururdu. Biri erkek biri kız olurdu. İşte o ikiz yavrulardan Kabil'in kız kardeşi Lubut, Habil'in kız kardeşi de İklima'dır. Yine Adem Aleyhisselam'ın o dönemine mahsus olarak insan soyunun devam edebilmesi için bu ikizlerin çapraz evlenmeleri lazım. Yani Kabil'in Habil'in kız kardeşi İklima ile Habil'in ise Kabil'in kız kardeşi Lubut ile evlenmesi lazım. İmtihan bu ya. Kabil'in kız kardeşi çok güzel, Habil'in kız kardeşi ise güzel değil. Kabil vermek istemiyor. Ben diyor kendi kız kardeşimle evleneceğim. Habil diyor ki yapamazsın, Allah'ın emri böyle değil. Kabil karşı geliyor, hayır diyor. Bu Allah'ın emri değil, babamız Adem'in emridir. Bakın, zihniyetleri okumaya çalışın. Allah'ın emri mi, babamın emri mi? Baban kim? Allah'ın peygamberi. O zaman peygamberin emri Allah'ın emridir. Ama böyle anlamıyor. Ve bunun üzerine tartışma çıkıyor. Tartışmayı neticelendirmek için buradan sonrasını Kur'an anlatır bize. İki taraf da kurban adayacaklar. Habil davar sahibidir. Ya kendi davarlarından bir tanesini, en iyisini seçer ya da davarın vermiş olduğu sütten, peynirden en iyisini seçer, onu Allah'a kurban olarak adar. Kabil ise çiftçidir. Orada da bir sadakatsizlik yapar. Eldeki ürününün, mahsulünün en kötüsünü seçer. Ve ikisi de kurbanlık olarak takdim ettikleri şeyi arz ederler Allah'a. Allah da bir ateş gönderir. Habil'in kurbanını yakar. Yani o kurbanı kabul eder. Kabil'inkini ise kabul etmez. Kabil bu sefer daha da büyük bir hırs ile vallahi seni öldüreceğim der. Habil ise sen beni öldürsen bile ben sana el kaldırmayacağım der ve Kabil Habil'i öldürür. Adem Aleyhisselam çok üzülür bu olaya ve Kabil'i sürer Mekke'de. Kabil yanında kız kardeşi Lubut'u da alır Yemen'e gelir. Yemen'de bir müddet kalınca çocukları olur o evlilikten. Nesil orada da çoğalır. Bir müddet sonra şeytan şöyle bir telkinde bulunur Kabil'e. Aslında der, Habil'in kurbanını kabul eden Allah değil ateşti. sen ateşe yalvar. Ateşten yardım iste, ateş senin de birçok olumsuz yönünü giderecektir. Bu telkinler çoğalınca ilk kez mecusiliğin temeli orada atılır. Ve bu sapma yavaş yavaş putlara kadar varır. Ve Kabil artık ateşin içerisinde sembol olarak taşınan ruhun bazı resimlerini, bazı heykellerini yaparak kendi soyundan gelen nesle onlara tapmasını tavsiye eder. Bu bir tarihi rivayet. Doğruluğu Allah-u Alem. Ama buradan anlıyoruz ki insanlık kadar yaşıt. Hadi biz Kur'an'ın verdiği bilgiyle yetinelim. Kur'an bize putçuluğun tarihini veriyor. Ne zaman biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam zamanında. İnsanlığın ikinci atası. Adem birinci atamızsa Nuh ikinci atamızdır. Ve Kur'an Nuh Aleyhisselam zamanında insanların taptıkları cansız varlıklardan bize bahsediyor. Hem de çok ilginçtir isim vererek. Nuh suresi 28. ayette. Ne diyor Allah? Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yeğus'tan, Yeuk'tan, Nes'den asla vazgeçmeyin. 5 tane put ismi saydı Kur'an. Aslında bu Kur'an'ın genel uslubuna aykırıdır. Kur'an isim saymaz. İsim vermez. Özel isimler kullanmaz. Genel isimler kullanır. 1500 sene önceki 23 yıllık Kur'an'ın nüzul sürecinde Kur'an sadece o devrin insanlarından bir tane inkarcının, bir tane iman edenin ismini kullanmıştır. İnkarcı Ebu Leheb'dir. İman eden de Zeyd İbni Harise'dir. Başka yok. Yok, kullanmaz çünkü Kur'an. Ebu Bekir'i bile anan Kur'an ayeti zamir ile ona işaret eder. Tevbe suresinin 40. ayetinde. İsimlere yer vermez Kur'an. Peki niçin burada bu 5 tane put ismini açıkça saydı? Çünkü bunun bir hikmeti var dostlar. Hikmeti nedir biliyor musunuz? Tefsirlerimiz iki yorum verir. İkisini de aktaracağım. Birisi şudur. Derler ki birçok müfessirimiz burada adı anılan 5 tane put aslında 5 salih insana aitti. Yani Nuh Aleyhisselam'dan önce bu 5 şahıs kavmi içerisinde yaşayan salihler, abidlerdi. Kavimleri onları öyle sevmişlerdi, öyle sevmişlerdi ki bu şahıslar öldükten sonra, vefat ettikten sonra sırf hatıraları yaşasın diye onların adına birer heykel dikmişlerdi. Ve bu masumane düşünce nesiller arasındaki fasılalar uzayınca birdenbire sadece hatıra olmaktan çıkmış Allah ile kendileri arasında birer vesileye dönüşmüştü. Ve Kur'an masumane olan bu sapmanın dahi nerelere vardığını gösterme açısından bu isimleri tek tek anarak o günün insanının gündemine de bugünün insanının gündemine de sokmaya çalışmıştır. Bu bir yorum. Bir diğer yorum biraz daha makuldür. Der ki o yoruma göre burada sayılan put isimleri aslında birer şahıs ismi değil birer sembol ismidir. Çünkü anlamları var. Nedir anlamları? Ved erkek savaşçı demektir. Suva güzel kadın demektir. Yeğus aslan demektir. Yeuk at demektir. Nesr kartal demektir. Güzel kadın, erkek savaşçı, diğer üçü de üç hayvan, gücün, izzetin, cesaretin sembolü olan 3 tane hayvandır. Hepsini toplayın üst üste, aslında insanların cesareti, kuvveti ve güzelliği sembol edinme maksadı ile edinmiş oldukları tanrılardır. Bu ne demek? O günün insanı şunu diyor: tanrıları müşahhaslaştırarak, yani kişileştirerek resmediyorlar ve Allah'a ait bir gücün aslında o sembolde hayat bulduğunu iddia ediyorlar. İşte burada anılan 5 sembolle de aslında 5 farklı alanın 5 farklı ilahı olduğunu iddia ediyorlar. İbnül Kelbi Kitabul Esnam'da bize şöyle bir bilgi verir: bu 5 tane isim Allah Resulü söz söylemeye başladığı zaman Mekke'de Mekke insanının da kutsiyet atfettiği tanrılardı. Onların da bildiği, onların da aynı isimlerle andığı putların olduğu bir dönemdir ve Kur'an onların bildiği isimleri onlara söylüyor. Demek ki putçuluğun yaşı Kur'an'ın dilinde de Nuh Aleyhisselam'ın zamanına kadar gider. Peki dostlar, İbrahim'de nasıl oldu? İbrahim putları kırarak geldi Mekke'ye. Mekke'de tevhidi hakim kıldı. Putçuluk Mekke'de nasıl yatak buldu? Bu soru mühim bir sorudur. Bu soruya da İbni İshak bize cevap verir. Der ki, İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın vefatından sonra bölgeye Cürhümiler hakim oldu. Cürhümilerin hakim olduğu zaman zarfında şöyle bir düşünce gelişti: bazen harem ehli ya ticari bir maksatla ya da farklı bir mülahazayla Mekke'nin dışına çıktıkları zaman yanlarında küçücük taşlar götürürlerdi, haremin taşlarını. Derlerdi ki, hiç değilse Kabe'den ayrı kalmamızın hüznünü yanımızda götürdüğümüz bu taşlarla teskin edelim. Ve nesiller arada çoğalınca bu ufacık sapma da büyümeye başladı. Önce nasıl oldu biliyor musunuz? O giden harem ehli Kabe'den ya da Mekke'den götürdüğü taşları koydu, etrafında tavaf etmeye başladı. Kabe'nin hatırına, daha o taşlara tapma yok. Onu gören o yörenin halkı nedir bu diye sordular. Onlar da bu Kabe'nin haremin taşıdır dediler. Yahu siz geri gideceksiniz tekrardan hareme. Ne de olsa merkez sizin elinizde. Hiç değilse şu taşları giderken bize bırakmaz mısınız dediler. Onlar da bırakmaya başladılar. Ve bir anda Hicaz, şekilsiz ama kutsal sayılan taşlara kutsiyet atfetmeye başladı. Böyle bir alt zemin oluştu Hicaz'da. Böyle bir alt zemin oluşunca dostlar, hatırlayın o coğrafyanın özelliğini, dünyanın tamamıyla bağlantısı var. Ticari maksatla Kabe'den dolayı, o geçiş noktalarından dolayı dünyanın tamamıyla ilişkisi olan o coğrafyanın İran-Sasanilerle ilişkileri var. Babil'le ilişkileri var. Mısır'la ilişkileri var. Yemen'le ilişkileri var. Batı Roma'nın taşımış olduğu putperest düşüncesini Şam'da yerleştiren o insanların Şam'la da ilişkisi var. Bu kadar putperestliği hayatlarının merkezine yerleştiren bölgenin diğer unsurlarıyla da ilişkisi olunca Mekke'nin hemen anında dışarıdan gelen bir putperestlik düşüncesini kabul etti. Çünkü zemin hazırdı. Taşlara kutsiyet atfeden bir coğrafyanın üzerinde böyle bir şeyin yatak bulması zor olmadı. Hep düşünmüşümdür hacda, Allah niye bizi Kabe'nin etrafında döndürürken Mina'da da şeytana taş attırır diye. Bunun da o güne ait bir ayağı olması gerekir. Bir tarafta taşın etrafında döndüren Allah, bir tarafta taşa taş attırıyor. Bunun altında yatan şey şudur: sizi burada döndüren, tavaf etmenizi isteyen Allah, taşın etrafında değil, oradaki mananın etrafında dönmenizi istiyor. Ve diğer tarafta da herhangi bir sapmaya yol açmaması için taşa taş attırıyor. Taşta kutsallık olmadığını size gösterme adına. Ama o günün insanı bunu anlayacak düzeyde değildi. Alt zemin masumane bir şekilde gelişince civar yerlerden gelen putperestlik düşüncesini kabulde zorlanmadı. Bardağı taşıran ne oldu biliyor musunuz? Cürhümilerden sonra Kabe'nin idaresi Huzalıların eline geçti. Huzalıların lideri Amr İbni Luhay. Cömertlikte destan olan biri. Halk öyle bir seviyor ki liderlerini, öl dese ölecek, kal dese kalacak şeklinde. Ve bu Amr bir gün Şam'a bir seyahate gidiyor. Bakıyor ki Şam ahalisi şekilli putlara tapıyor. Madem biz de tapıyoruz diyor putlara, bizim şekilsiz onların şekilli. Şuradan güzel bir tane satın alayım da götüreyim Mekke'ye, Kabe'ye. Bundan sonra bizim insanımız da şekilli putlara tazim etsin. Ve oradan bir put satın alıyor. Kırmızı akikten yapılmış insan suretinde bir put. O put hangi put biliyor musunuz? Hubel. Ta Allah Resulü'nün zamanına kadar varlığını devam ettirecek bir puttur. O zaman tarihler neyi gösteriyor? Milattan önce 3. yüzyıl. Efendimizin yıktığı tarih Mekke'nin fethi. Bakın neredeyse 1000 senelik bir zamandan bahsediyoruz. 1000 sene boyunca o günün insanı bu putun arkasından gelen onun gibi putlara tapmaya başladı. Ne demek Hubel? Bir manası olması lazım. Dilcilerimiz derler ki bu muharref bir kelimedir. Aslı Habel'dir. Habel İbranice bir kelimedir aslında. İbranice'den Arapça'ya çevrilirken Hubel diye çevrilmiştir. Peki Habel ne demek? Habel iki kelimeden oluşur. Ha ve bal. Ha İbranice'de harfi tariftir. Arapçadaki el takısı gibi. Bal Rab anlamındadır. Kur'an'da da bal kelimesi geçer Rab anlamında. Habal Er Rab demektir Arapça aslında. Rab isminin Hubel şeklindeki telaffuzudur. Ve gerçekten de o günün Arabının Hubel tanrısına yüklemiş olduğu mana aynen Kur'an'ın Rab ismine yüklemiş olduğu mana ile birebir aynıdır. Geldi Hubel Kabe'ye, Kabe'nin en güzel yerine kondu. Ne oldu biliyor musunuz? Bir anda Mekke'nin hayatı değişti. Hubel Mekke'nin hayatına hakim oldu. Hayatı yönlendiren Hubel oldu. Cansız bir varlık hayatı nasıl yönlendirir diye sorabilirsiniz. Ama Hubel'in üzerinden yönlendirildi. Ezlam denen bir uygulama başladı Mekke'de. 7 tane ok belirlendi. O 7 okun üzerine bir şeyler yazıldı. Evet, hayır, sendendir, mulsaktır, Rabbin emretti, Rabbin nehyetti diye. Ve Mekke ahalisinin her işi o putun önünde çekilen oklarla belirlenmeye başladı. Adam bir yere sefere gidecek. Acaba diyor hayırlı mı hayırsız mı benim seferim? Gidiyor Hubel'in önünde oklardan bir tane çekiyor. Evet çıkarsa gidiyor, hayır çıkarsa gitmiyor. bir öldürülme olayı olmuş. Diyet ödenecek. Kim ne kadar ödeyecek? Hubel'in önündeki çekilen put belirleyecek. Bir evlilik yapacak taraflar hakkımızda hayırlı mı değil mi diye gidecek Hubel'in önünde o oklardan çekecek, ona göre belirleyecek. Bir savaşa girilecek hayırlı mı hayırsız mı Hubel'in önündeki oklar karar verecek. Yani aklınıza gelen hayatın içerisindeki her işe Hubel'in önünde çekilen oklar karar verecek ve ahali de o okların neticesine göre amel edecek. Allah aşkına bu Rab değil de nedir? Rab budur. Rab hayata müdahil olandır. Hayatına müdahil olan Hubel değil de nedir? Peki bu bedava mı? Hayır. Bu bedava değil. Hiç kimse babasının hayrına bunu yapmıyor. Putun bir bekçisi var, bir sahibi var. Ve o fal oklarına bakan bir rant kesimi var. Bastırırsınız parayı oraya, fal çektirirsiniz. Paranız yoksa çektiremezsiniz. Bak, bilmem ben mi bağı kurayım, siz mi bağı kurun bugünle? İyisi mi siz kurun? Aynısı var bugün de, aynısı. Rant babaları. Dinin ya da dini ait olan alanlardan herhangi birini. Peki hiç merak ettiniz mi? Bu rant kesesinin başında kim oturuyor? Kim biliyor musunuz? Ümeyye İbni Halef. Şimdi anlayın Allah Resulüne olan düşmanlığın sebebini. Şimdi anlayın Bilal'i kızgın çöllerin altında, kızgın taşların altında ahad ahad diye inletmesinin sebebini. Ümeyye İbni Halef çok iyi biliyor. La ilahe illallah demek benim rant kapımın kapanması demektir. La ilahe illallah demek Hubel'in baş aşağı devrilmesi demektir. E bunu diyemez ki Hubel, Muhammed benim para kasalarımı götürüyor, kapatıyor diye. Elbette ki ona bir kılıf bulacak. Elbette ki kılıf üzerinden bir şeyleri savunacak. Ve bu insan yıllar yılı Allah Resulüne karşı oldu. 13 sene Mekke'de. Efendimiz'e yapmadığını bırakmadı. Her azılı düşmanlığın ön safında bu zat oldu. Bedre de geldi bu zat. Bedir'in önlerinde savaştı. Ve Bedir'in sonlarına doğru o Abdurrahman İbni Af tarafından ele geçirildi. Abdurrahman İbni Af ona eman verecekti. Ama onu Bilal gördü. Benim adamım dedi, benim adamım. Ey Ümeyye ya sen ya ben dedi. Ya sen yaşayacaksın ya ben dedi. Ve orada Ümeyye'yi öte tarafa gönderdi. Ümeyye gitti. Bedir'deyiz. Hicretin ikinci senesi. Daha Ümeyye'nin Hubel'in baş aşağı olmasına 6 sene var. Kim geçecek Ümeyye'nin yerine? Oğlu. O kim? Saffan İbni Ümeyye. Onu da hatırlayın. O da düşmanlıkta zirve. O da Allah Resulüne her zaman en başta kılıç sallayan azılı düşmanlardan biri. Babası gibi 13 yıl Mekke'de savaşmış. Bedre gelmiş savaşmış. Bedir'den sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmenin planlarını yapmış. Ve bir gün Kabe'nin avlusunda amcaoğlu Ümeyr İbni Vehb'le şöyle bir anlaşma yapmış. Ümeyr demiş ki ben gideceğim Medine'ye. Oğlum esir Muhammed'in elinde. Onu geri getirme adına Muhammed'le bir anlaşma yapacağım. Ama o anlaşmayı bahane ederek Muhammed'i ortadan kaldıracağım. Yapacağım ama bir şey elimi kolumu bağlıyor. Saffan sormuş nedir o? Geride bıraktığım çocuklarım var. Mekke'de de falan falan zata şu kadar borcum var. Eğer sen geride kalan çocuklarıma ve borçlarımı üstlenme noktasında bir çaba ortaya koyarsan ben Medine'ye gidip Muhammed'i öldüreceğim. Safvan zaten bunu bekliyor. Tamam diyor. Borçlarını ödemeye söz veriyorum. Aileni de sonuna kadar bakmaya sana söz veriyorum. Haydi git Muhammed'i öldür. Ümeyye gidiyor. Ne oluyor Ümeyye'ye? O da birçokları gibi öldürmeye gittiği yolda diriliyor. Ömer gibi, Havres gibi. Orada gidiyor, iman ediyor. Hikayesi uzun, onu anlatmayayım. Ve dönüyor. Allah Resulü'nden izin istiyor. Ya Resulallah, izin ver. Gideyim amcaoğlu Safvan'ı ikna edeyim. Geliyor Mekke'ye. İkna etmeye çalışıyor ama ikna olmuyor. Nasıl olsun ki? Safvan ikna olsa onun da rant kapısı kesilecek. O da oradan geçiniyor. Eğer iman edip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun getirmiş olduğu davete, mesaja evet dese en başta Hubel'i onun kırması lazım. Ama bu çok kolay değil. Ve etmiyor. Aradan yıllar geçiyor. Uhud Hendek oluyor, Safvan yine karşı tarafta. Hudeybiye'de yine karşı tarafta. Mekke'nin fethi oluyor. Allah Resulü Mekke'ye varıyor. Elindeki asa ile başta Hubel olmak üzere bütün Mekke'deki putları alaşağı ediyor. Safvan Allah Resulü ile karşı karşıya gelmeme adına kaçıp Yemen'e gidiyor. Fetih biter bitmez Ümeyye yine geliyor. Amca oğlu, ya Resulallah diyor. Amcamın oğlu Safvan'ın ebedi hayatı mahvolacak. Ne olur eman ver ona. Gideyim, yalvarayım, yakarayım. Getirip senin dizinin dibinde onu da iman ettireyim. Tamam diyor Allah Resulü. Eman bizden. Ya Resulallah, Safvan biraz inatçı bir adamdır. Bana inanmayabilir. Emanının işareti olacak bir şey ver bana diyor. Ne veriyor Allah Resulü? Başındaki siyah sarığı çıkarıyor. O fethin sembolü olan sarığı Ümeyye'nin ellerine bırakıyor. Ümeyr'in. Al diyor git. Sarığım da onun emanı olsun. Gidiyor Ümeyr. Arıyor arıyor. Yemen'in sahil kentlerinden bir tanesinde buluyor. İkna etmeye çalışıyor, olmuyor derken yalvar yakar Safvan'ı zorla Mekke'ye getiriyor. Geliyor Safvan, iman ediyor ama sadece sözle. İslam'ın siyasal anlamda otoritesine teslim oluyor. Gönülden bir iman yok. Asıl imanı daha sonra edecek. Orada teslim oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hemen Mekke'nin fethinden sonra Huneyn gazvesine katılıyor. Huneyn gazvesi Allah Resulü'nün gazveleri içerisinde ganimet itibariyle en fazla ganimetin elde edildiği bir savaştır. İbn-i Sad bir liste verir bize. 40 bin koyundan, 24 bin deveden, 6 bin esirden, 4000 okka gümüşten bahseder ve daha neler neler. Müthiş bir ganimet Allah Resulü'nün önünde şimdi. Safvan da Allah Resulü'nün hemen arkasında karşıda duran ganimet develerine bakıyor. İştahlı iştahlı baktığını Allah Resulü görünce ey Safvan diyor çok mu hoşuna gitti? Evet ya Resulallah al diyor hepsi seni. Ya Resulallah benim de alay mı ediyorsun diyor. Hayır. Al diyor hepsi senin. Alıyor o sürü deveyi Mekke'ye giriyor. Girerken ne diyor biliyor musunuz Safvan? Koşun ey kavmim koşun. Koşun ve Muhammed'e iman edin. Vallahi Muhammed öyle bir verişle veriyor ki Allah'a itimadı olmayan biri öyle veremez. Fakirlikten korkan biri öyle veremez. Allah'ın peygamberinden başka biri öyle veremez. Allah Resulü Saffa'nın gönül kapılarını, o kilitli olan gönül kapılarını elindeki kerem anahtarıyla açacaktır. Ve ondan sonra da gerçek manada iman edecektir. Saffa'na yıllarca iman ettirmeyen o rant kapısıydı işte dostlar. Siz bakmayın bugün birilerinin bir şeyler elden gidiyor diye yaygarayı bastıklarını. Araştırın, altlarda hubeller vardır. Araştırın, altlarda muslukları vardır. Araştırın, altlarda kaybettikleri cüzdanlar vardır. Kavga budur. Kavga ya akide kavgasıdır, ya kabile kavgasıdır, ya ganime kavgasıdır. Ve bu kavga ganime kavgasıdır. İşte o günün hubelleri böyleydi. Ve Amr İbni Luhay'ın getirip sokup adeta Mekke'nin dini yapısını şekillendiren, bir Rab gibi her şeye müdahil olan o hubelden sonra da artık Mekke'de putçuluğun önü alınmadı. O putları başka putlar izledi. Öyle ki Mekke'de Allah Resulü geldiği zaman 360 put vardı değil mi? Sadece Kabe'deki puttur onlar 360. Sayıya çok takılmamak gerekiyor. Net bir rakam değil ama çok olduğunun bir işaretidir işte bu. Kabe'de böyle varken bir de her evde her şahsın özel putu vardı. Ona temessük eder, el sürer. Ondan bir şeyler ister. Akşam onun önünde ahdini yenileyerek yatar. Sabah kalkar kalkmaz onu selamlar. Bir yere gideceği zaman ona danışır gider. Böyle bir münasebet vardı. Ve o putçuluk geliştikçe gelişti dostlar. İşte İbrahim'in beldesi böyle bir hale geldi. Ve Kur'an böyle bir muhatap çevresiyle konuşmaya başladı. Onlarca kez puta ve putçuluğa ait ifadeler ve nitelendirmeler kullandı. Mesela endat dedi, esnam dedi, efsan dedi, temasil dedi, şüreka dedi, ilah dedi, alihe dedi, şüheda dedi, şufa dedi, erbab dedi, evliya dedi, emsal dedi, tağut dedi, cip dedi, ensab dedi, velet dedi, sahibe dedi, daha neler neler dedi. Hepsi de o günkü putçuluğun zihniyetini eleştiren, o zihniyeti yerle bir eden, onun yerine tevhidi hakim kılmak için söylenen ifadelerdi. Bunları dedi. Bunlar genel ifadeler. Bir de özel ifadeler kullandı. Lat, Uzza, Menat dedi. Açıkça. Necm suresinde. Açın okuyun 19-23. Ayetlerin arasını. Ne diyor Kur'an orada? Gördünüz mü o Lat'ı ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı? Demek erkek size, dişi Allah'a öyle mi? Bu nasıl taksim böyle? Bu nasıl insafsızca taksim? Hayır, bu putlara taktığınız isimler var ya, onlara isnat ettiğiniz şeyler var ya, onların hepsi sizin kuruntularınızdır. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Kur'an açıkça o günün insanının ilah diyerek, ilahlara vesile diyerek önlerinde tazim ettikleri üç putun adını verdi. Lat, Uzza, Menat. Nedir bunlar? Lat dostlar, Taif'te Beni Sakif'in baktığı, koruması altında olan büyük bir puttu. Bölge halkı o kadar ona itibar ederlerdi ki, Ebrehe fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman Taifliler Kabe'ye sığınacakları yerde bu puta sığınmışlardı. Buradan anlayın bölge insanının katında, nazarında nasıl bir değeri vardı Lat. Peki Lat nedir? Kelime anlamı konusunda birçok şey söylenir ama en isabetli yorum İbn Abbas'ındır. İbni Abbas'a göre bu üçü de aslında Allah'a ait isimlerin dişileşmiş halidir. Lat ilahın dişileşmiş halidir. Müennes halindeki ifadesidir. Lat böyle. Ya Uzza? Uzza Taif ile Nahle Vadisi arasında Hüroz denen bir mıntıkada olan ve Kureyş'in en fazla itibar ettiği putlardan bir tanesidir. Uzza'da Allah'ın El Aziz isminin müennesleşmiş şeklidir. El Aziz'in dişileştirerek tafdil babındaki ifadesidir Uzza. Peki bununla neyi isterlerdi müşrik Araplar? Aynen Aziz isminin kapsamında olan şeyleri. Şerefi, izzeti, kuvveti, başarıyı Uzza'dan isterlerdi. Bakın burada da böyle bir mantık vardı işte. Ya Menat? Menat da Mekke Medine arasındaydı. Aslında Menat Medinelilerin fazlaca itibar ettiği bir puttu. Menat ise Mennan isminin dişileşmiş haliydi. Kur'an Mennan ismini men şeklinde, mazi fiil şeklinde Ali İmran suresinin 164. ayetinde Allah'a izafeten kullanır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Kur'an'daki o kullanımdan ilham alarak menni Mennan şeklinde isme dönüştürür, Esma-ül Hüsna'nın içerisine dahil eder. Ve müşrik Araplar Mennan'dan Menat'ı türetmişlerdi. Menat'a ne derlerdi onlar? Menat'a da ismine uygun bir beklenti içerisine girerlerdi. Mennan'ın anlamı kullarına bol bol ve karşılıksız verendir. Müşrik Araplar da Menat'ı bolluk tanrısı edinmişlerdi. Bakın anlama uygun bolluk tanrısı. Bazı kaynaklar kader tanrısı der ama bu doğru değil. Kaderden ziyade bölge insanı tarımla uğraşır, tarım mahsullerinin daha fazla olması için Menat'a yalvarırlardı. Ziyadeleştirsin diye. Rızıklarını ve nimetlerini, ellerindeki imkanları arttırsın diye Menat'ı vesile kılarlardı. Lat, Uzza, Menat. Üçü de dişileşmiş halidir. Ve Kur'an buna işaret ediyor. Erkekler size, dişiler Allah'a öyle mi? Bu nasıl insafsızca bir taksim? İnsafsızca değil mi dostlar? Sen kız çocuklarına değer vermeyeceksin. Toprağa diri diri gömeceksin. Bir kız müjdelendiği zaman yüzünü ekşiteceksin. Kız çocuklarını zait kabul edeceksin. Fazlalık kabul edeceksin. Sonra da kalkıp ilah diye taptıklarına dişi isim vereceksin. Bu büyük bir çelişki. Peki bu çelişkiye nasıl düştü bu insanlar? Neden kızlara değer vermeyen bir bölgenin insanları Allah'a ait tanrıça ilan ettikleri, ilah ilan ettikleri, vesile ittihaz ettikleri bunlara dişi isimleri verdiler? Bu çok ciddi bir soru. Ve bu soruyu bizden önce Kur'an soruyor. O günün müşriklerini. 4-5 yerde bu nasıl insafsızca bir taksim diyor ama onlardan bir cevap gelmiyor. Çünkü izah edecekleri bir şeyleri yok. İzah edemiyorlar. İzahı yok bunun. Kendileri de bilmiyor çünkü. Peki böyle bir mantık nasıl o günün Araplarına yansımış? Aslında dostlar bunun daha da fazla, daha da tarihsel bir kökeni var. Mezopotamya'da da, Babil'de de, Firavun medeniyetinde de tanrılar dişidir, tanrıçadır. Sebebi nedir bilir misiniz? Sebebi şu, dişi onlar için doğurgandır. Allah'ın yaratma kudretini bir türlü anlayamadıkları için Allah'ın doğurgan olduğunu haşa zannediyorlardı. Birinin doğurgan olabilmesi için de dişi olması lazımdı. Onun için onların nazarında ilahlar dişi olmak zorundaydı. Şimdi anlıyor muyuz? Lem yelid ve lem yuledin anlamını. Ne zaman söylüyor bunu? Daha işin başında. İlk yıl. Muhataplarını Allah'ı tanıtan Kur'an'ın ayetleri lem yelid ve lem yuled diyor. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Daha da Türkçeleştireyim. O kimsenin babası değildir, kimse de onun çocuğu değildir. Nedendir Kur'an bunu? Bundan dolayı. Allah'ı, ilahları dişi olarak resmeden, dişi olarak algılayan bir müşrik yapısına böyle cevap verir işte Kur'an. Ve o günün müşriklerinin içinden çıkamadıkları o çıkmaza Kur'an aslında onların adına da cevap vermiş olur. Böyledir işte şirkin mantığı. Eğer mantık Allah'tan bağımsızsa o ilkeli bir biçimde bir inanç düzlemi de oluşturamaz. Bakın Kur'an'ın vermediği ama Ayşe validemizin aktardığı bir rivayetten biz müşrik zihniyetin nasıl gülünç ve çelişkili bir hale düştüğünü daha iyi anlıyoruz. İbn-i Hişam der ki, başkaları da söyler bu rivayeti onlarca rivayette. Mekke insanının taptığı, kutsiyet atfettiği iki put daha vardı. İsaf ve Naile. Biri Safa tepesinde, biri Merve tepesinde. Neydi bunlar biliyor musunuz? İsaf ve Naile. Aslında bunlar iki aşık gençti Cürhimiler zamanında. Ve öyle birbirlerine aşıklardı ki İsaf İbni Bagî, Naile binti Dik tam isimleri. Bir gün çok affedersiniz Kabe'de zina ettiler. Allah da Kabe'nin mukaddesatını koruma adına bu iki zinakarı taş kesti. Varlıkları taş şeklinde oldu. Rivayet. Ne yaptılar bunlar? Birini Safa tepesine, birini Merve tepesine koydular. Bakıp ibret alacakları yerde bir müddet sonra onları da ilahlaştırdılar. Onlara da tapmaya başladılar. Yahu bunlar zinakar değil mi? Bunların neresine tapıyorsunuz siz? Ama bunu düşünemiyorlar. Çünkü müşrik akıl böyle bir düşünceyi onlardan alıyor. Hatırlayın Hazreti Ömer'i ne diyordu? Halife olduğu yıllarda cahiliye günlerini anlatınca o günleri bilmeyen genç sahabilerden, genç Müslümanlardan biri ayağa kalkıp şunu diyordu. Ey emir el müminin, siz helvadan yapıp putları acıkınca yiyordunuz. Allah aşkına o zamanlar sizin aklınız yok muydu? Hazreti Ömer acı acı tebessüm ediyor ve diyor ki ya bu ne ya? İndene akl velakin lem tekun indene hidayet. Aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Hidayet olmazsa akıl ne işe yarar? İşte müşrik akılda hidayet olmaz. Allah ışığı çekmiş almış. Göz var ama göremiyor. Görebilmesi için ışık lazım. İşte ışığın olmadığı bir yerde böyle gülünçlükler yaşanabilir. Böyle komiklikler yaşanabilir. Böyle çelişkiler yaşanabilir. Böyle çelişkilerin daha neleri var ama söylemiyorum. Ne oldu bu putlara? Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'de ve Mekke'nin çevresinde olanların hepsini yıktı. Aynen İbrahim gibi. O da atası İbrahim gibi elinde asa hak geldi batıl zail oldu. Muhakkak ki batıl zail olmaya yok olmaya mahkumdur diyerek başta Hubel olmak üzere tüm putları alaşağı etti. Huneyn gazvesi oldu. 6 tane Allah Resulü sahabisini seçti. Haydi dedi Halid İbni Velid sen Uzza putuna. Ey Said İbni Zeyd sen Menat putuna. Ey Amr İbni As sen Süva putuna. Ey Tüfeyl İbni Amr sen Zulkeffe'in putuna. Ey Halid İbni Said sen Urane putuna. Ey Hişam İbni As sen de Yelemlem putuna. Bölgedeki 6 putu 6 tane sahabisine kırdırdı. Ve bölgeyi tamamen puttan temizledi. Puttan temizledi ama şirke ait zihniyet ne yazık ki aramızdan bir türlü çıkmadı. Ve onu uyarmak için Kur'an onlarca yüzlerce ayetle sürekli bizi ikaz etti. Hayır dedi, putu sadece Lat'la, Menat'la, Hubel'le, Uzza'yla sınırlamayın. Sınırlamayın bunlarla. Şirk öyle bir hastalıktır ki bulaştı mı bir insanın bünyesine kangren gibi imanı kemirir bitirir dedi. Ve bizi bu noktada sürekli teyakkuz halinde olmamız için uyardı. Peki dostlar söyler misiniz? Allah'ın en büyük şaheseri olan, ahsen-i takvim olan bir insan nasıl olur? Put gibi cansız varlıklara tapar ya da Allah'a ait olan alanları başka varlıklarla paylaşır. Bu mühim bir sorudur. Ve gerçekten de putçuluğun zihniyetinin temelini anlamamız için çok mühimdir. Niye sapar insanlar? Temelinde tek bir şey var. Başka bir şey yok. Onlarca sebep sayılır. Aslında sebebin hepsinin kaynağı birdir. Nedir biliyor musunuz? Uzak Allah tasavvuru. Budur. Putçuluğun, şirkin kaynağı Allah'ı uzaklarda tasavvur etmektir. Allah'ı uzaklarda tasavvur etmeye başladığımız anda hayatımızda 3 tane temel sapmaya davetiye çıkarmış oluruz. Nedir o 3 sapma? 1 vesiledir. 2 şahıslaştırmadır. 3 kavrayamamadır. Uzak Allah anlayışı, böyle bir tasavvur hayatımızda yer edindiği anda bu 3 sapma da kendiliğinden otomatikmen hayatımızda yer bulacaktır. Birincisi vesile. Ne diyeceğiz? Allah uzakta. Ne bizi görür, ne bizi işitir, ne haşa hayatımıza müdahil olur. O zaman aracılar lazım. Aracılar lazım. Bize şefaat edecek yardımcılar lazım. Korktuğumuz zaman korkuyu üzerimizden atacak, istediğimiz zaman istediğimizi bize verecek sahte tanrılar lazım. İşte putçuluk böyle başladı. Allah'ı uzakta tasavvur etmeye başlayınca ne yaptılar? Kendilerine, kendileri kıble ittihaz ettiler. Bunlar bizim dediler. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vesileler dediler. Bunlar Allah'tır demediler. Bakın, Allah'tır demediler. İşin başında da demediler, sonunda da demediler. Hayır, bunlar bizim şefaatçilerimiz. Yarın Allah katında bizi savunacak avukatlar dediler. Peki uzak Allah tasavvuru olmasaydı böyle bir sapma olur muydu? Hayır. İşte birincisi bu vesile. İkincisi şahıslaştırma. Ne demek şahıslaştırma? Şöyle derler. Mukaddesin müşahhaslaşması. Yani aşkın olanın içkin olması. Yani yüce olanın alçaltılması. Allah çok yüce. O kadar yüce ki müşrik zihniyete göre basit işlerle uğraşmayacak kadar yüce. Allah kainatın sahibiyken bizim dünyadaki bir avuç imkanlarımıza mı müdahil olacak gibi bir anlayışın kapısı buradan açıldı. Yüce. Peki bu ilah nasıl bir ilah? bunu yücelikten müşahhaslaştırmaya doğru indirgememiz lazım. Onun da yolu onu resmeden suretler yapmamız gerekiyor diyerek resmetmeye başladılar. Dinler tarihinin temel bir ilkesidir dostlar. Kainatta hiçbir varlığa sırf kendisi olduğu için tapılmaz. Siz zannetmeyin o insanların putlara taptıklarını. Şimdi ineğe tapanları duyuyoruz mesela. Siz zannediyor musunuz ki onlar ineğe tapıyor? Hayır. Onlar inekte mana bulan ruha tapıyor. Önlerinde duran taştan, topraktan, helvadan putlara tapmıyorlar. Onda bulan manaya tapıyorlar. İşte onda bulan mana müşahhaslaştırmadır. Yani ikinci dereceden ilahtır. Allah'ın onlara yetki verdiği, onlara izin verdiği, onlara bu hakkı verdiği ya da onların resmettikleri suretlere Allah ruhumdan bir ruh üfürdüğünü zannederek, böyle bir şeye vehmederek onlara tapmaya başladılar. Bu da ikincisi. Üçüncüsü kavrayamama. Allah'ın yüceliğini kavrayamıyorlar. Görüyorlar kainattaki nizamı, intizamı ve şunu diyorlar. Hiçbir zaman bir ilah bu kadar işin altından kalkamaz. Kesinlikle ilahın yardımcıları vardır. Karısı vardır, kocası vardır eğer dişi ise. Kaynatası vardır, kaynanası vardır. Akrabaları vardır ve baş Allah haşa, baş Tanrı akrabaları arasında işleri taksim etmiştir. Yağmura biri bakar, tarıma biri bakar, umuda biri bakar, rızka biri bakar, sevgiye biri bakar, korkuya biri bakar, savaşa biri bakar. Her bir Tanrı'nın bir vazifesi vardır. Allah Resulü la ilahe illallah dedi. El vahid dedi. El ahad dedi. Es samet dedi. Onlar ne dedi biliyor musunuz? Kur'an cevap veriyor onların adına. Sad suresinin 5. ayetinde. Muhammed tanrıları bir tek tanrı mı yapmış dediler. Bu kadar iş bir tek tanrının otoritesinden çıkabilir mi? Doğrusu bu şaşılacak şey. İnanamıyorlar. İkna olamıyorlar buna. Tek bir tanrının bu kadar nizama ve intizama hakim olacağına inanamıyorlar. Kur'an Enbiya suresinde de onlara cevap verdi. Eğer tanrılar çok olsaydı böyle bir düzen olmazdı diye. Bir evde iki patron olunca bile olmuyor. Bir iş yerinde iki patron olunca olmuyor. Bir okulda iki müdür olunca olmuyor. Bir beldede iki muhtar olmayınca olmuyor da nasıl olacak da kainatta ilahlar olunca olacak? Haşa. La ilahe illallah. Birdir o. Birdir ve tektir. İşte kavrayamıyorlar. Kavrayamadıkları için de böyle bir sıkıntı çıkıyor. Bu bir zihniyettir dostlar. Bugün aynı zihniyeti taşıyanlar karşılarında temsiliyet anlamında putlar olmasa da şirke kapı açmışlardır. Bu budur. Bunun başka bir izahı yok. Allah'a ait bir alanı ne ile paylaşırsanız paylaşın, adı ne olursa olsun, değeri ne olursa olsun, o Kur'an'ın dilinde şirktir. Peki şirke kapı açmamak için ne yapmalı? Bunların tam tersi. İnsanlığı şirke götüren uzak Allah tasavvuru mu? O zaman insanları tevhide taşıyan yakın Allah tasavvurudur. Allah'ı yakın bilmek. Her an. Bizimle beraber olduğunu. Bizi gördüğünü, işittiğini, her şeyimize vakıf olduğunu, söylediklerimizi bildiği gibi, içimizde sakladıklarımızı da bildiğini, onun için hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, bir yaprağın dahi onun izni olmadan hareket etmeyeceğini. Yakın bir Allah tasavvuru. Ve Kur'an bunu hedefini aldı. Daha işin başında. Onların bu yanlış anlayışını düzeltme adına, hayır dedi Allah el-gariptir. Hayır dedi Allah size hablil verittir. Şah damarınızdan daha yakındır. Hayır dedi Allah müdahil olan bir Allah'tır. Onların anlayışlarının tamamını ters yüz etti Kur'an. Eğer insanın zihin dünyasında yakın Allah tasavvuru oluşursa zaten yanlış bir vesileye de şahıslaştırmaya da kavramama gibi bir yanlışa da kapı açılmaz. Çünkü yakın bir Allah tasavvurunu hayatında inşa eden anında Allah'ı algılamak için zihin dünyasını ikiye ayıracak. Bir kefeye tenzihi, bir kefeye teşbihi koyacak. Tenzih ve teşbihle beraber yürüyecek. Allah'ı anlamaya çalışacak teşbih kefesinde. Onun semi olduğunu, onun alim olduğunu, onun basir olduğunu, onun arşa istiva ettiğini teşbihle anlayacak. Ama zihni kayar kaymaz Subhanallah deyip tenzihi gündeme getirecek. Böyle bir denge. Bu olursa eğer ne şirk olur, ne sapma olur, ne de yanlış bir Allah tasavvuru olur. Allah işte böyle o ilk muhatapların zihin dünyalarını inşa etti. Bugünün modern dünyasında da çağdaş Lat'a, Menat'a, Uzza'ya, Hubel'e kapı açanlar ancak bununla düzeltirler. O halde dostlar biz Necim suresini yeniden okuyacağız. Lat'ın yerine 1500 sene önceki o timsali değil, ilah ismine muafık olmasından dolayı Allah'ın ilah isminin kapsamındaki rolü çalmaya çalışanları koyacağız. Anlaşılıyor değil mi? Biz Uzza'yı 1500 sene öncesindeki Uzza olarak anlamayacağız. Uzza nedir? Uzza el-Aziz isminin kapsamını, muhtevasını çalmaya çalışan her şeydir. Menat'ı nasıl anlayacağız? Mennan isminin manasını, muhtevasını çalmaya çalışan her şeydir. Hubel'i nasıl anlayacağız? Rab isminin muhteviyasını çalmaya çalışan her şeydir. İsaf ve Naile'yi nasıl anlayacağız? Şehveti put haline getirmemek olarak. Demek ki bugüne de konuşuyormuş. Demek ki bugünün şirkini de izale ediyormuş. Bugünün şirkini de dün yıktığı gibi yerle bir etmek istiyormuş. Eğer böyle yaparsak, böyle anlarsak, Allah'ı yakın bilirsek, bize hablil verit olduğunu bilirsek, şah damarımızdan, hayat damarımızdan daha yakın olduğunu bilirsek, Rab ismini doğru bir biçimde anlamış oluruz. Rab ismini doğru bir biçimde anlarsak, Allah'ın mutlak müdebbir olduğunu anlamış oluruz. Allah'ın mutlak hakim olduğunu anlamış oluruz. Allah'ın mutlak mürebbi olduğunu anlamış oluruz. Müdebbir bir Allah, hakim bir Allah, mürebbi bir Allah. Bunlar inşa olunca dostlar, inanın şirk olmaz. Şirk olmaz. İbrahim'in verdiği mücadeleyi o zaman biz de içimizdeki putlara, İsmail Aleyhisselam'ın verdiği mücadelenin aynısını vererek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği mücadelenin aynısını vererek, tevhidi hayatın her alanında hakim kılmış oluruz. Rabbim inşallah bunu bizlere muvaffak etsin.